राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 सितंबर 1995 को शाय लगभग 3 बजे जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी आपने 15वां अध्याय सुना तो जिनको याद है वो तो ठीक है, नहीं याद हो तो 15वां अध्याय आप पुस्तक में देख लें। भगवद गीता का 15वां अध्याय आप देखें। उस 15वां अध्याय पर मैं बात कहता हूँ, कोई सुना उसी में कह दूंगा। तो जो मेरे लिए विशेषण दिए हैं वे आपकी भावना से है, दूसरे पुरुषों की सद्भावना को अपना गुण मान लेना पतन का रास्ता है। दूसरे जो किस भावना से कहते हैं तो वो अपनी भावना से कहते हैं, वो मेरा गुण नहीं है। ये सभी जगह से सावधान रहना चाहिए हर एक को, अपना गुण मानने से पतन होता। एक संत से मैंने सुना था हरिद्वार स्टेशन पर, कहते सज्जनों की सद्भावना का दुरुपयोग करने से मेरे बहुत से वर्ष बर्बाद हो गए। लोगों ने कहा संत है महात्मा है अच्छे हैं, तो ऐसा मानने लगा तो मेरी उन्नति में बड़ी भारी बाधा लगी, बहुत समय मेरा बर्बाद हो गया। तो दूसरों की सद्भावना को अपना गुण मानना बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है। इस वास्ते कहने वालों का सद्भाव है उनकी श्रेष्ठता है, जो अपने को साधारण मानकर दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं ये श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता होती है। और अपने को श्रेष्ठ मान दूसरों को साधारण मानते हैं ये नीच बुद्धि है, ये वो अपने गुण को पचा नहीं सके। मानो उनकी अग्नि इतनी नहीं है जो अपने में गुण है उसको पचा सके, इस वास्ते चलता है। संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम अर्धो घटो घोष गोपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। संपूर्ण कुंभ भरा हुआ घड़ा होता है, उसको लेकर के चलो तो उसमें वजन तो ज्यादा होता है पर चुपचाप रहता है वो। और अर्धो घटो घोष गोपैति नूनम, आधा घड़ा लेकर चलोगे तो बड़ा हल्का जोर से ले जाने वाले को तंग कर देता है और पानी बाहर उछलता है, मानो से बहुत जल है, जल है आधा पूरा ही भरा हुआ। तो ऐसे गुणों से हीन होते हैं, वास्तविक तत्व से रहित होते हैं। वे मन में समझते हैं कि हम बड़े भारी समझदार हैं, बड़े गुणवान हैं। तो ये समझना चाहिए कि घड़ा आधा है, घड़ा भरा हुआ नहीं है, उसकी ये पहचान है। इस वास्ते गुणे विहीना बहुत सल्पयंती बहुत बोलते हैं, आधे घड़े की तरह। अब पुस्तकों तो आप पुस्तक ले लो और दी 15वां अध्याय याद है तो याद कर लो, अब उसका विवेचन करता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें 20 श्लोक है अध्यायों में, गीता के अध्यायों में 1 12वां 1 15वां ये 20 श्लोकों की है। ये छोटे अध्याय है, दूसरे सब जैसे बड़े बड़े अध्याय हैं। और जब भिक्षु बात बता में इस अध्याय का नाम शास्त्र रखा है। 18 अध्यायों में किसी का नाम शास्त्र नहीं है। अभी आपने पाठ किया सुना, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये शास्त्र है। शास्त्र शब्द बनता है शाशु अनुशिष्ट धातु से, स्टन प्रत्यय होता है, उनसे शास्त्र बनता है। मानो शिक्षा देने वाला, जितने दर्शनों का शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, दर्शन संसों को शास्त्र कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनमें शिक्षा देती है। उनमें प्रायः 3 विषय होते हैं, एक परमात्मा का विषय होता है, एक जीवात्मा का विषय होता है, एक संसार का विषय होता है। इन 3 विषयों को जो विवेचन के बंद करते हैं उनको शास्त्र कहते हैं। तो 15वें अध्याय में ऐसा ही विवेचन हुआ, इस वजह से इसको शास्त्र कहते हैं। तो 20 श्लोकों में हम 4 विभाग कर सकते हैं, 5-5 श्लोक का एक एक प्रकरण, ऐसे 5 प्रकरण है। उन प्रकरणों में फर्क है, पहला प्रकरण है 5 श्लोकों का और दूसरा प्रकरण है 4 श्लोकों का। तो पहले प्रकरण के अंत में एक श्लोक आ जाता है तो वो ईश्वर का वर्णन वहाँ आ जाता है। तो पहले श्लोक का वर्णन है संसार का और दूसरा है जीवात्मा का। तो जीवात्मा का 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों में जीवात्मा का वर्णन है। 12, 13, 14, 15 4 श्लोक हुए, 1 श्लोक छठा है। जैसे यद गत्वा न निबंधन्ते तद्धाम परम मम, संसार का उपयोग क्या है कि संसार का उपयोग संसार से ऊपर उठना है। एक मार्मिक बात बताता हूँ, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है और परमात्मा तत्व का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। परमात्मा का ज्ञान और संसार का ज्ञान उसमें एक कायदा नहीं है। ध्यान दिया, फिर कह देता हूँ, मन परमात्मा तत्व का ज्ञान आप करना चाहते हैं तो परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न होकर के ही करेंगे और पढ़ाई करके शास्त्रों को पढ़ लो, 4 वेदों को पढ़ लो, परंतु जब भी उस तत्व में आपकी स्थिति नहीं होगी तब उस तत्व को आप जान नहीं सकोगे। आप याद कर सकते हो, तोते की तरह रख सकते हो और कह सकते हो, सुन सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, पर बोध नहीं होगा। संसार में रहते हुए शास्त्रों का विवेचन करते खूब अच्छी तरह से तो विवेचन बढ़िया कर देंगे और संशय को दूर कर देंगे, उत्तर दे देंगे, पर तत्व का अनुभव नहीं होगा। और शास्त्र का ये संसार का, जब संसार में रचे पचे रहते हैं तो संसार का ज्ञान नहीं होता। संसार में रचे पचे रहने से संसार का ज्ञान नहीं होता। संसार का तात्विक ज्ञान होता है संसार से उपराम होने के लिए। इस वास्ते 5 श्लोकों में संसार का वर्णन है, उसके 2 विभाग है। 2.5 श्लोकों में संसार का वर्णन है, 2.5 श्लोकों में उसके त्याग का वर्णन, ऐसे 5 श्लोक है। जैसे ऊर्धमूल अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित अधस्तोर्धुम प्रचिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाद अधर्ष मूला ननुसंततानि कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके। 2 श्लोक हो गए, न रूपमसी है तथोपलभ्यते नान्तो न चादर संप्रतिष्ठा, ये 2.5 श्लोक हो गए। अश्वत्थ मेनम सूर्यूडमूलम असम छत्वा, ये आधा श्लोक में संसार का वर्णन, आधे श्लोक में छेदन की बात बताई। और छेदन करने की बात क्या करे, असंग शस्त्रेण दृढ़ छत्वा, असंग वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र उसे छेदन करे। तथा पदम तत्परिमार्ग तव्यम ये स्वन गता न निवर्तन दी भूजा, उस विभाग में वो मार्ग तव्य उसकी खोज करे कि जिसमें जाकर पीछे आना न पड़े। पुनर्विबंधनम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जसरेशनम, ये अगर किया तो क्या किया, मनुष्य जन्म लेकर के उस तत्व को प्राप्त करना है जिसे पीछा लोग दौड़ कर आना न पड़े। तो उस मार्ग तब उसकी खोज करनी चाहिए और खोज करने में क्या, खोज करने में उपाय बहुत उपाय है। ये पांच श्लोक है, इसमें छह उपाय, पांच श्लोकों में चार विभाग में पांच उपाय बताए भगवान ने, वो खोज गए। तो ये परिवार की तुम्हें तमेव जातिम पुरुषम प्रपद्ये, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में प्रपत्ति है सबसे श्रेष्ठ है। तो खोज कैसे करे, कमेव जातिम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, खोज करने पर इसमें क्या होगा, तो लक्षण बताया पांचवें श्लोक में, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजीर गच्छन्त्यमूढ़ा पद्म अव्ययम तत् वे अमूढ़ तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। अब अव्यय पद क्या है, तो ईश्वर का वर्णन यहाँ श्लोक आ गया, न तद्भाषेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पद्मम, ये श्लोक आ गया। जो कि अगर ये बारहवां श्लोक है, कौन सा भी बारहवां श्लोक, एदादित्य कतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमसि यद चाग्नौ तद तेजो विद्यमानम, यहाँ क्या कहा, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पद्मम, तो इसका श्लोक का संबंध उस श्लोक के साथ में है। इसमें न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, यहाँ क्या कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश आए मदगतम मेरे से प्राप्त हुआ है, तो ईश्वर का वर्णन नहीं है, जीव का वर्णन नहीं है। तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाश पद को प्राप्त हो जाते हैं जो ऐसे वैराग्य लेकर परमात्मा के शरण हो जाते हैं, तो इसका वर्णन हुआ। तो न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, क्यों, यदा आदित्य गतम तेज जगत भाषित अखिलम, जो आदित्यगत तेज है अखिल जगत को प्रकाशित करता है, और यद चंद्रमसि यद अग्नि, चंद्रमा मेरे अग्नि में तेज है, तद तेजो विधि मामकम, वे मामक तेज मेरा है तेज, तो मेरे तेज से मेरे को प्रकाशित कैसे करेगा, जैसे अग्नि से कोई प्रकाश पाने वाला अग्नि को प्रकाशित कैसे करेगा, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त हुआ है, क्या चंद्रमा का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित कर देगा, वो तो हुआ ही सूर्य से प्राप्त हुआ है। जब सूर्य की गति है तेज है, चंद्रमा सवा दो दिन रहता है और सूर्य एक महीना रहता है एक राशि पर, तो महीने पर वो बूझ करके एक राशि पर आता है, ये सवा दिन रहने से एक मास में पूरा चक्र लगा देता है, तो जब पूर्णिमा आती है तब सामने आता है चंद्रमा, तब चंद्रमा में प्रकाश पूरा आता है, और जब टेढ़ा रहता है तो थोड़ा प्रकाश आता है, वो प्रकाश होते होते पूर्णिमा के दिन ठीक सामने हो जाता है, और अमावस्या के दिन ठीक ऊपर हो जाता है, तो चंद्रमा नीचे है ऊपर सूर्य है, ऐसा होने से चंद्रमा प्रकाश नहीं पड़ता, तो अमावस्या अंधेरा रहता है। तो वो चंद्रमा में गया हुआ तेज क्या सूर्य को प्रकाशित कर सकेगा, कैसे कर सकेगा, ऐसे सूर्य का तेज क्या परमात्मा को प्रकाशित कर सकेगा, क्यों, कि यदि आदित्य गतम तेज, आदित्य गत तेज है, आदित्य का खुद तो है नहीं, नहीं तो आदित्य गतम तेज, ऐसे यद चंद्रमश यद अग्नौ गतम तेज तब तेजो विद्धि मामकम, मत संबंधी तेज हो है तो वो उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। दूसरा, आदित्य कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य क्या है, ये जो अग्नि है चंद्रमा है सूर्य है, ये दिन के देवता है, तो सूर्य देवता नेत्रों के हैं, तो नेत्रों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं जान सकते, देख नहीं सकते, और चंद्रमा नाम मन का है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, तो मन के द्वारा भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, और अग्नि अग्नि तेज है वाग्वाणी, तो वाणी के द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता, न तद भाषित सूर्य न शशांको न पावक, ये प्रकाशित नहीं करते, ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन शास्त्र, मन के सहित वाणी लौट जाती है उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो वाणी प्रकाश कैसे करे, प्रकाश वाणी में कहने की शक्ति आई है, वो अग्नि से आई हुई है, इस वास्ते वाणी अग्नि देवता है, तो अग्नि है उसके और जल के विरोध है। वो बात बताओ थोड़ी सी, तो समय थोड़ा है, क्या करूं मैं, इसका विषय गहरा है। तो जैसे एक कोई बहन गई जल भरने के लिए, तो जल भरा और वो जब कलशा भीतर डालती है तो झटका लगा तो नथ खो गई, नथ यहां से निकल करके पानी में गिर गई। तो किसी को कहा भैया बेटे तक निकाल दो, तुझे कहा बहन मैं निकाल दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जल में गया, जल में जाकर देखा तो ठीक जल तक पहुंच गया, तो नथ हाथ में आ गई, परंतु वो कह सकता कि नथ मिल गई, नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, वाग इंद्र एक अग्नि देवता है, अग्नि और जल के विरोध, तो जल में बोल नहीं सकता वो, जल से बाहर आकर कह तुम्हारी मिल गई है, मस्ती तो उससे भी आनंद तो आ गया कि नथ मिल गई, पर कह नहीं सकता क्योंकि अग्नि का और जल का विरोध है, तो बोल नहीं सकता, ऊपर अग्नि बोल सकता है तो उसे अग्नि देवता है। ऐसे ही सूर्य से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से बना नेत्र पैदा हुए, तो नेत्र है वो आदित्य का तेज है। ऐसे मन में चंद्रमा का है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, जो उपनिषद है उनमें कहा हुआ है, विस्तार में कहां तक कहूं बात बता देता हूँ, संकेत कर देता हूँ थोड़े समय में। तो मन में वाणी में और नेत्रों में, इनसे परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। एक बात और बता दे आपको कि आप वाणी के द्वारा कथन नहीं कर सकते, नेत्रों का द्वारा देख नहीं सकते, मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते आप, परंतु परमात्मा वाणी में भी आ जाता है, मन में भी आ जाता है, नेत्रों में भी आ जाता है। वो तो है नहीं ऐसा कि वाणी में ना आवे, मन में ना आवे, आंख में ना आवे, तो वो आकर के दर्शन दे सकते हैं आपको, आप साथ बात कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं, तो इस तरह से भगवान तो समा जाते हैं, पर इनकी ताकत नहीं है कि भगवान को पकड़ रहे। अरे इनकी ताकत तो प्रकृति को पकड़ने की भी नहीं है, प्रकृति के कार्य है, कार्य प्रकृति को कैसे पकड़ लेंगे, जैसे घड़ा मिट्टी से बनने वाला क्या संपूर्ण पृथ्वी को अपने में संभालेगा, कैसे संभालेगा, वो तो मिट्टी का छोटा सा कार्य है, ऐसे प्रकृति के छोटे से कार्य मन बुद्धि इंद्रियां है, तो ये कैसे उसको पकड़ सकेंगे। परंतु परमात्मा अगर चाहे तो वो आपकी दृष्टि में आ सकते हैं। जैसे कोई बड़ा विद्वान है, उसको कोई विजय करना चाहे उस पर, तो विजय नहीं कर सकते, परंतु उसे सीख सकते हैं, तो सिखाने वाला क्या करेगा, सीख वाला हमारी बुद्धि में आएगा, तो हमारे को बोलो क, बोलो क, हाथ पकड़ के ले जाते क, बोलो क, क, क, क, ऐसे, तो हमारी दृष्टि हमारी स्थिति में आकर हमारे को सिखा सकता है, क्या अपनी स्थिति में अपने ले जा सकता है बच्चे को। ऐसे संसार के जीव उनमें भगवान स्वयं प्रकट होकर के अवतार लेकर बता सकते हैं, परंतु जीव जाकर उसको पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता। इस वास्ते ये दोनों श्लोक एक है, कहने का मेरा तात्पर्य और बात है कहनी है, इस वास्ते जल्दी सत्ता हुआ गाड़ी, ये तो बहुत गहरी बात है। तो वो कैसे बोले न तद भाषित सूर्यो न शशंको न पावक अरे गद गत्वा न निवृत धाम परम वर मेरा धाम है, तो गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म प्रियम दत्त तद अभी पद्म गच्छन्ति, उस अभी अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, तो वो अविनाशी पद कैसा है, इसवासी इस रूप का एक श्लोक यहाँ देना पड़ा। और जीव का जो उत्क्रांतम स्थितम हुआ भी भुंजाना हुआ गुणानुपम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा ऐसे बताया, तो वहां पर भेद ईश्वर का वर्णन आया, तो यदादित्य कथन थे जो वो आया। तो मेरा तात्पर्य है कि 11वें श्लोक के पास का ये श्लोक है, ईश्वर का वर्णन है 11, 12, 13, 14, 15, तो चार श्लोक होते हैं, एक ये श्लोक हो गया, ये पांच श्लोक ईश्वर के वर्णन के हैं, और ये जो पहले है ये संसार के वर्णन करने के हैं, और उसके बाद संसार का वर्णन हुआ, जीव का वर्णन आ रहा है ममई वाणी जीव लोग, ये छठे श्लोक वेद में सातवां श्लोक मम ये वंश मेरा अंश जीव, तो जीव का वर्णन हुआ पांच श्लोकों में 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 छठा श्लोक तो यहाँ ले लिया ना, 11वें के पास में होने वाला श्लोक यहाँ ले लिया, तो ईश्वर का स्वरूप उधर हो गया था। तो पांच श्लोक में जीवात्मा का वर्णन हुआ और पांच श्लोक में ईश्वर का वर्णन हुआ, एक श्लोक यहाँ आ गया, चार श्लोक वहां हो गए, तो ईश्वर का वर्णन हुआ। तो पांच पांच श्लोक हुए और पांच में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन चीजों का वर्णन लगा हुआ, अक्षर नाम संसार, अक्षर नाम जीवात्मा, पुरुषोत्तम ने परमात्मा, इन तीन चीजों का वर्णन लगाड़ी होता है। उपसंहार किया उसने भगवान में एक श्लोक में। तो ऐसे 15 श्लोकों में भगवान ने शास्त्र कहा। शास्त्र क्या है? जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का वर्णन, जीव का वर्णन, परमात्मा का वर्णन। शास्त्र का विषय क्या है? जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का वर्णन, जीव का वर्णन, परमात्मा का वर्णन। इस वजह से इस अध्याय को शास्त्र कहा। शास्त्र जितने शास्त्र है उनमें आस्तिक शास्त्र तीन तीन का वर्णन है और नास्तिक शास्त्र में जीवात्मा के जगत का ही वर्णन है, ईश्वर का वर्णन नहीं है, क्योंकि ईश्वर को मानते नहीं है जैन आदि, तो उनमें ये पद पंक्ति नहीं रहती। वो अपने को शास्त्र कह दे बेशक, पर शास्त्र पूर्ण तब होता है जगत का भी वर्णन हो, जीव का भी वर्णन हो और ईश्वर का भी वर्णन हो। तो इस 15वें अध्याय में ये सब कुछ वर्णन किया है। इस वास्ते गुह्यतम शास्त्र भगवान ने कहा, शास्त्र कहकर के गुह्यतम कहा। ये गुह्यतम है, एक गुह्य होता है, एक गुह्यतर होता है, एक गुह्यतम होता है। गुह्य नाम गोपनीय है, रक्षणीय, जो चारे के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। और गुह्यतर ना दो में जो श्रेष्ठ वो गुह्यतर होता है और सब में श्रेष्ठ उसको गुह्यतम कहते हैं। तो भगवान है गुह्यतम, तो गुह्यतम परमात्मा को प्रकट करने वाला यह अध्याय है। यदि गुह्यतम शास्त्रम, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इस वास यस्मात क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रहृत पुरुषोत्तम, लोक में और वेद में मेरा पुरुषोत्तम नाम है। जो क्षर अक्षर दोनों को लोक में बताया, यहाँ अपने लोग नहीं बताया, द्वादिव पुरुषो लोके, क्षर और अक्षर दो दो लोक में है और लोके वेदे च प्रहृत पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मैं लोक में भी हूँ वेद में भी हूँ। तो लोक विभाग अलग है, वेद विभाग अलग है, ये दो पुरुष लोक में है, जितने ये शरीर है सब लोक में है। तो लोक में क्या है कि शरीर तो है प्रकृति का, अरे वो स्वयं है परमात्मा का, ये प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा का अंश है। लोक में दो ही बात होती है, ऐसे लोकेश निष्ठा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई। लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा, दो निष्ठा कही, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम, कर्म योगी सांख्य योग से ज्ञान योगी होगी। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लौकिक शास्त्र है और भक्ति चीज है वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। लोके वेदे च प्रहृता पुरुषोत्तम, यो माम एवं सम्मूढो जानाति, मेरे को जानता है स सर्वविद। और भगवान को नहीं जानते, कितने जानो, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं काम आएगा। कितनी विद्या पढ़ ले, कितनी भाषाएं जान ले, कितना ही आप विवेचन कर ले, पर अंत में कुछ नहीं होगा। मनुष्य जन्म भर तो पढ़ता है, रुपये कमाता है, बहुत प्रसिद्धि कर लेता है, वाह वाह कर लेता है, मृत्यु समय में हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। जो आपकी विद्या है, अध्ययन है, संग्रह है, रुपये है, भोग भोगता है, ये सब कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ कर दिया, कृत कृत हो जाए। अंत में बताया है, यो माम एवं संदोम जानाति पुरुषोत्तम, सब बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है, मन ज्ञात ज्ञात भी हो गया और कृत कृत्य से कृत कृत्य हो गया। तीन शक्ति मनुष्य में है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है उसमें पूर्ण होने पर कृत कृत्य होता है, और जानने की शक्ति पूरी होने से ज्ञात ज्ञातव्य होता है, और जो पाने की शक्ति है उसको पान करने से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। तीन ही चीज है, कृतकृत होने से कर्मयोग है, कृतकृत करने के लिए कर्मयोग है, और ज्ञात ज्ञातव्य के लिए आत्मा स्वरूप है, और प्राप्त प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है। तो तीन शक्तियों का, तीनों का उपयोग होने से मनुष्यता पूर्णता होती है। अगर इसमें किसी में कमी रह गई तो मनुष्य धर्म पूर्ण नहीं हुआ। मनुष्य पूर्णता कहाँ हुई? जब काम ही काम किया तो कृतकृत भी नहीं होगा। जब तक परमात्मा के लिए नहीं करेगा तब तक कृतकृत नहीं हो सकता, करना बाकी रहेगा। इतना किया इतना बाकी है, इतना करना इतना बाकी है। जब आप संसार के ठीक तत्व को जान जाओगे तब कृतकृत हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कृतकृत हो जाते हैं सब बुद्धिमान मनुष्य, इसमें तो ज्ञात ज्ञात भी हो गया, बुद्धिमान बाकी बाकी नहीं, जानना बाकी नहीं रहेगा। और कृतकृत्य, ये चेकू का कि कृतकृत भी हो जाता है परमात्मा के जानने से, ज्ञात ज्ञात भी आत्मा के ज्ञान से होता है, परमात्मा के ज्ञान तीनों हो जाता है। जब अलौकिक तत्व को जान लेगा तो संसार का तत्व भी जान लेगा, जीव का तत्व भी जान लेगा, परमात्मा तत्व भी जान लेगा। इसको कृतकृत से भार था, ये उसका फल बताया। और जब तक इनको नहीं जानता तब कितनी पढ़ लो, कितनी बातें याद कर लो, कितने शास्त्र कर लो, चलती फिरती अलमारी बन जाएगी। छह शास्त्र हमारे को याद है, चारों वेद याद है, उस सब पुराण याद है, तो एक अलमारी होगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा इससे। यार तत्व जानेगा तो निहाल हो जाएगा। कृतकृत नहीं बन सकता, ज्ञात ज्ञाते भी नहीं बन सकता, प्राप्त प्राप्त भी नहीं बन सकता। जब तो प्राप्त नहीं है वस्तु को, न प्राप्त के प्राप्त प्राप्त भी कैसे हो जाएगा? ऐसे जानने के तत्व को नहीं जाना कृतकृत कैसे हो जाएगा, और करने के काम को नहीं किया तो कृतकृत कैसे हो जाएगा? तो तीन योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्मयोग है वो संसार की, ये है भौतिक साधना, कर्मयोग भौतिक साधना है, और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग, भक्ति योग है ये आस्तिक साधना है। भगवान को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, मान सकते हो। यह मानना ही चलेगा, श्रद्धा पूर्वक मान लो, न मानो तुम्हारी मर्जी, मानना तो मानो। वो मानने की शक्ति है, तो मानने की ताकत भी आप में है, नहीं तो कैसे मान लो ये माँ है? ये मानने की शक्ति है, आपके प्रत्यक्ष नहीं है, है प्रत्यक्ष, आप बता सकते हो माँ को कैसे मैं से मैं ऐसे जन्मा, याद है आपको? केवल मानने की शक्ति है, माँ है ये, हमारे पिता है ये, मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति परमात्मा में लगेगी, क्यों? कि परमात्मा कहते हैं न मैं विदु सुरगुणा प्रभु न महर्षि, न प्रभु जानते न महर्षि जानते, क्यों? अहम आदिर्य देवाना महर्षि जानते सर्वसा, महर्षियों का देवताओं में आदि हूँ। क्या अपने अपनी माँ का ब्याह हुआ तब बेटा जान में जा सकता है? बताओ, ये बरात में जा सकता है क्या? और वो पैदा ही नहीं हुआ कैसे जाएगा? ऐसे भगवान के हम आदिर ही देवाना महर्षि देवताओं का, महर्षियों का, सब में मैं आदि हूँ, मेरे को कैसे जानेंगे? नमे भी दू सुरगुना, सोचते नमे भी दू सुरगुना न प्रभु न महर्षि, क्यों नहीं जानेंगे? हम आदिर ही देवाना महर्षि नाम से सर्वश्रेष्ठ, मन जन्म से भी मैं आदि हूँ, विद्या से भी मैं आदि हूँ, योग्यता से मैं आदि हूँ, बल से मैं आदि हूँ, अब और प्रभाव से भी मैं आदि हूँ। मेरे से पहले कोई प्रभाव नहीं है, कोई मेरे विश्वास है नहीं, सब मेरे में है, सब सब प्रकार से मैं आदि हूँ, मेरे को कैसे जानेगा? यो माम अजम अनादि, अगर इस लोग कहते हैं अजनादि मेरे को जानता है, वो सब मनुष्य बुद्धिमान है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो बुद्धिमान वो होता है जो परमात्मा को जानता है, संसार के जन बुद्धिमान नहीं हुआ, ये भी बताए ना, बुद्धिमान मनुष्य कर्म कर, संपूर्ण कर्म करने वाला है, बुद्धिमान है वो, बुद्धिमान तत्व तो बुद्धिमान तभी है जो परमात्मा तत्व तो को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, तब तो बुद्धिमान। और संसार की बाहर चीजें मृदे जन्म बीत जाए 8-10 भी और विद्या पढ़ते ही रहो, कुछ नहीं मिलेगा, है नहीं। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते, दूसरे अध्याय 16वें श्लोक में कहते हैं नाशतो विद्यते भाव, असत जो ये संसार हरदम जा रहा है, असत का अभाव नहीं, जो सत नहीं ठहरेगा। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत संसार का भाव विद्यमान नहीं है। भाव क्या है? सत्ता है, होनापन, संसार का होनापन विद्यमान है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपके तो हम विद्यमान है, गलती है, आप ठीक समझते नहीं। अगर समझ तो विद्यमान कैसे रहे? जब माँ के जन्म में जब आपका हमारा ऐसा शरीर था, शरीर बदला तो कौन से वर्ष में बदला, और वर्ष में बदला किस महीने में बदला, और किस महीने में बदला तो किस दिन में बदला, और किस दिन में बदला तो किस घंटा में बदला, और किस घंटा में बदला किस मिनट में बदला, किस मिनट में बदला किस सेकंड में बदला, तो बदलता ही है, इसका रूप नहीं रहता। नहीं बदले तो ऐसे बड़े कैसे हो गए? माँ के जन्म में जब चूहे के समान थे तो कैसे बड़े हो गए? तो बदलता है ना संसार, संसार मात्र परिवर्तनशील है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, क्षण भंगल हो गए, क्षण परिणामी नो भावा आदित्य सिद्धि शक्ति, सब क्षण परिणामी है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ईश्वर न असतो विद्यते भावा, असत भाव न विद्यते, भाव विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। अभाव कैसे हो? सत है वो है जो का जो है, परमात्मा वैसे के वैसे है, जीवात्मा वैसा के वैसा है, पर आसक्ति करने से धर्मता मरता रहता है। ये जीवात्मा ममई वांश हो, अभी श्लोक में बताया, अभी ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, अंश तो है मेरा और प्रकृति स्थानी प्रकृति में है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन चरसन घ्राण अधिष्ठाय मनस्थाय लोकर विषयों का सेवन करता है। तो मन श्रष्टान इंद्रियाणी को प्रकृति स्थानी कहा, मानो ये जड़ प्रकृति तो प्रकृति में स्थित रहती है और मेरा मेरा अंश होकर मेरे में स्थित नहीं रहता है, जड़ में स्थित रहता है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतानि कर्षति, प्रकृति है उनको खेचता है अपनी मानता है, परंतु ये इतनी सपूत है जो प्रकृति में रहती है, आपके पास नहीं आती यार, आप इनमें कपूत हो, क्षमा करना था, जो आप अपने स्वरूप में परमात्मा में स्थित नहीं रहे, प्रकृति में स्थित रहते हो, शरीर में मैं ऐसा हो गया विद्वान हो गया, बुद्धि में पहले आऊंगा बहुत से ज्ञान विद्वान बन गए, शरीर में बल हो गया मैं बलवान हो गया, तुम बलवान कैसे हो गए, बिल्कुल मूर्खता की बात है, बड़े कथे मैं बल हो गया बांस में मैं बलवान हूँ, तुम बलवान कैसे हो, ऐसे तुम तो अलग हो शरीर अलग है ये बलवान है, उसमें अपने अभिमान करते हो तो परमात्मा के अंश स्थित हो गए प्रकृति में, ये कपूता ही है, और प्रकृति स्थानी मन स्थानी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, कभी प्रकृति से होते ही नहीं, आप कितनी अपनी मान लो, क्या मन अपना हो गया, क्या शरीर अपना हो गया, क्या इंद्रिया अपनी हो गई, अपनी हो गई तो अपने मन के मुताबिक शरीर को बना लो, शरीर में विकृति मत होने दो, बीमार मत होने दो, अरे कम से कम मरने दो मत, क्योंकि मेरा शरीर है कैसे मरने दूंगा, तो अब चलती है शरीर पर चलती है, इंद्रियों पर चलती है, मन पर चलती है, बुद्धि पर चलती है, किस पर चलती है, आपकी झूठा अभिमान कर तो मेरा है, आपका कैसे हुआ, आप हाथ इस पर आपका आधिपत्य होना चाहिए, अगर आपका आधिपत्य नहीं है तो बेईमानी नहीं तो और क्या है, जो अपनी चीज नहीं उसको अपनी मान लेना बेईमान और क्या होती है, ये बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है, बंधन मुक्ति को ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जहाँ बेईमानी मिटी और मुक्ति हुई और बेईमानी करी बंधन हुआ, मन है तो प्रकृति की चीज मान ली अपनी तो बेईमानी है, बेईमान से बंधन होगा, बार बार बंधन होगा, एक द्वार थोड़ा ही होगा, और अपनी ठीक है अपनी मानो निहाल हो जाओगे, यो मामो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित, जो मेरे को जानता है वो सर्वित है, और परमात्मा को नहीं जानता सर्वित है ही नहीं, मन में अभिमान कर लिया, कई भाषाएं सीख ली, कई विद्याएं सीख ली, कई लिपि सीख ली, बहुत से हुनर सीख लिए, कई गाना बजाना आदि, कई आपने कलाएं सीख ली, तो इसे क्या हो गया आपके, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, अंत में अगर चेत होगा तो क्या मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं में भर्ती होगा, आज रात दिन में आपको समय नहीं मिलता है परंतु कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, बाबा क्या किया होगा तो उसमें क्या काम आएगा, इतने मैंने मकान बनाए, इतने रुपए कमा लिए, इतने छोरा छोरी की शादी कर ली, इतना मैंने यश प्राप्त कर लिया, वाह वाह प्राप्त कर ली, हाथ क्या आया, कुछ नहीं, उम्र भर खो दी मुफ्त में, तो क्यों खो दी, कि आप परमात्मा के अंश होते हुए प्रकृति स्थानी करती, प्रकृति में उसको खेचते हो, शब्द स्पर्श रूप भोग, संसार का रुपया इकट्ठा कर ले, भोग भोग ले, तो ये 44वें से दूसरे अध्याय 44 भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, तो भोगों में लगे हुए हैं, ऐश्वर्य में लगते हैं, मेरी तरफ जान नहीं, मेरे विचार को जान सकते ही नहीं, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया ऋतुचेतसा पुष्पित वाणी पीछे वर्णन करी, व्यवसाय तुम्हारा विधि समाध हो, निश्चय होती नहीं परमात्मा में कि परमात्मा की प्राप्ति करे, निश्चय होकर से भोगेश्वरी आगते रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना, ये आश्री संपत्ति असुर बताया भगवान ने, कामोपभोग परमा एतावती, निश्चित बस रुपया कमाया भोग भोग इतना ही है, यही बैठे हैं पूरे आसुरी संपत्ति में, राक्षस असुर बने हुए बैठे, मानते हमने बुद्धिमान है, बलवान बुद्धिमान है, ये बुद्धिमानी क्या हुई कि अगर जानने की शक्ति नष्ट हो गई, अरे भाई अर्धो घटो घोष आधा घटा हो, वो अपने को पूर्ण न माने तो पूरा भर सकता है, परंतु वो पूर्ण माने भरे कैसे, मैं तो जानकार हूँ, मैं जोधपुर की बात बहुत वर्षों की, कोई 50 वर्ष से पहले की बात है, एक भाई अड़ने लगा, मैंने कहा भाई देख तू भी भरा हुआ मैं भी भरा हुआ, ना तेरे घर में जगती है ना मेरे में, ना तो तेरी मैं मान सकता ना तू मेरी मान सकता, क्यों भरा हुआ पहले से ये पूरा है अब कैसे मानेगा, घर आती हो तो मानेगा, तो तू भी पंडित मैं भी पंडित बातें करो भले, तो दोनों करड़े होने से अग्नि पैदा होती है, दोनों पत्थरों में, यही तो रूई हो तो अग्नि पैदा हो गई, रूई रूई में नहीं होती, रूई पत्थर में भी नहीं होती। तो ऐसे तुम तो तुम वहां पर पड़े, अब समझ गए, मैं भी समझ गया, बस बोलते लड़ाई करो, बोले कुछ मिलने का है नहीं, जो मिलेगा न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे। आप लोगों ने अध्ययन किया है अपने मन से ही कर दिया, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे, किसी के चरणों की वंदना करिए, गर्ज करिए तब सीखे। मैं इतनी बातें कहता हूँ कि आपसे आप सीख गया, अपने आप ही जान गया सभी, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे। जब दूसरे के नहीं होते, अरे अपने में अभिमान होता है तो क्या होता है, बांस होता है, वो बांस होता है लंबा, तो लंबे बांस में क्या होता है कि जब बांधी चलती है तो ऐसे घर्षण होता है, घर्षण होने से लकड़ी घर्षण अग्नि पैदा हो जाती है, अग्नि के नीचे घास जलता है, घास का जंगल जलता है, मात्र जंगल को जला देता है। ये चंदन की लकड़ी कहते हैं सब जंगल को चंदन बना सकता है, चंदन का बन, चंदन में बांस की लकड़ी नहीं आती, बांस चंदन नहीं बनता, क्योंकि उनमें चार है, अति ऊंचो आपे अगन भरम तो पोलता मार, अरे अंदर गांठे कुबद गीताते भेजे ना है। एक तो सबसे लंबा है कि मैं सब पढ़ा हूं, ऐसे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे को 20 वर्ष पढ़ा सकता हूं मैं, तुम यार क्या समझे मेरे को। अब वो अति ऊंचो आपे अगन कोई अपमान कर दे तो आग बुला हो जाए, अति ऊंच और आपे अगन घर्षण पैदा हो जाती है। अरे भरम पोल का नाम आप ओली भरी है, जानना मैंने कुछ नहीं, बहम हो गया जानने का, अरे जानता ही नहीं। अरे अंदर गांठे कुबुद की, कुबुद क्या कि जो कोई बात करता था एक संत बना था उठा लड़ने को तैयार, शोखे साके शब्द सिंह करे आसो भयोरे धींग, शुद्ध साधु मांगे शरण मांगे सिंह, लड़ने को तैयार। अब गाँव ज्ञान होगा अति ऊंचो आपे अगन भरम पोलता माए, अंतर गांठ है कुबुदी की ताते भेदे ना है। ये चार आदमी दोष होते हैं, अपने को विद्वान समझता है, बड़ा समझता है, नहीं समझ सकता वो किसी से ही। सुख से समझत मूढ़ जन, और अति सुख विदुष रिझाए, अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझाए। मूढ़ साफ होता है तो सुख से समझते मूढ़ जन, अरे अति सुख विदुष जाए, विद्वान होता जानने वाला इशारा करते ही जाए, हाँ हाँ बात ठीक बात ठीक। अति सुख विदुष जाए, अर्ध दग्ध मति मंद को, मति तो है मंद, अर्ध दग्ध है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर के रहने घाट के जू धोबी के श्वान, धोबी चला बैल पर कपड़े लाद करके घाट पर, साथ में कुत्ता चला तो वो तो घाट पर पहुंचे, अभी कुत्ता लड़ाई छिड़ गई, तो घर का रहा नहीं घाट का, न घर का रहा न घाट पर पहुंचा। ऐसे हर दिल से मान गए मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, हमारे बीच में लटकता ही रहेगा, नहीं तो सुख से समझे तुम मूढ़ जन, मूढ़ होता है सुख से कह दे एक पत्र ये सालग्राम जी है, लो इनकी पूजा करो, भगवान है ये, हाँ भगवान है, हाँ। पार हो जाएगा वो। विद्वान होता हो जो कह देखो ये सब क्षण भंगुर है, कोई चीज आपको स्थायी दिखती है कितने ही, तो स्थाई क्या है, जिस प्रकार से ये प्रकाशित है वो स्थाई है, ये प्रकाश है पर प्रकाश है, ये जो प्रकाशक है, जो आधार है, जो अधिष्ठान है, सबका आश्रय है, सबका आधार है, वो तत्व है, ऐसे जानता है उसको कहते भाई वो प्रभात तत्व आधार है। अतिशय को विदुष जाए विद्वान जी, अर्ध दग्ध मति मंद को भी सके समझाए, तो वो समझते नहीं, तो वो तो समझते मैं जानता हूँ, जानकारी ने बाधा लगाई है, जानता कुछ नहीं है, अनजान सफा अजान का अभिमान हो गया। एक माई के घर में बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई, आंगन में बिल्ली पड़ी है, उसका दरवाजा छोटा घर है छोटा, उसमें रहती थी, एक बारना बना हुआ, तो वो बिल्ली अब कैसे देखे तो बाहर गई, भाई मैं तर कोई हो तो भाई बिल्ली निकाल दो मेरी, बिल्ली निकालने गई वहां पर, वो दरवाजा खुला छोड़ दिया, एक ऊंट था बीमार, वो ऊंट भीजन मर गया, जाल के पड़ा पड़ते मर गया। अब बिल्ली की तो लकड़ी से निकाल दी, ऊंट वो कैसे निकाले, ऐसे अनजान है वो तो बिल्ली मरी हुई है, जानकारी ऊंट मरा हुआ है, अब निकाले कैसे, ऊंट कोई मामूली बात निकल जाएगा, तो अपना ज्ञान पहले था वो थोड़ा, अब पढ़ पढ़ आ रहा ज्ञान, मैं जानकार, ये महान मूर्ख का लक्षण है। पूछे से पंच चन्नानी गर्वी दुर्भनी तथा हठी से अपनी वादी से परोतन नहीं माने, तुमने कह दिया नहीं मानेगा, तुमने कह दिया ईश्वर नहीं माने, नहीं तो मान लेते। तो पांच बातें होती अठीचा अप्रियवादी से प्रवतंग नहीं मान्य थे। तो इस वास्ते अर्ध दग्ध मतिमंग को विधाता भी नहीं समझा सकता। दूसरा पंडित क्या समझाएगा? तो ये समझने से समझ का अभिमान पैदा होता है, और जो मात्र जानकार उसमें अभिमान नहीं होता। विषभार सहसेण गर्भंग न जाती वासुकी, वासुकी हजारों फूंक से दुनिया को भस्म कर दे, वो गर्भ नहीं होता। और वृष्टि को बिंदु माते उर्दम भ्रति गंतम, वृक्ष ऊपर ले चला है, मेरे पास जहर है, जहर बिंदु मात्र है, जहर कितना जहर है। ऐसे जो थोड़ा होता है उसमें अभिमान होता है, जो पूर्ण होता है अभिमान लेते ही नहीं। यदा किंचित यो हम दिव्यो मद, क्या बताऊं आपको, भरद्वाज जी कहा है यदा किंचित यो हम दिव्यो मदांध समभव, मत वाले हाथी की तरह हो गया, मैं जानकार हूँ सदा सर्वज्ञोस्मि अभव देवते तम परम, ऐसा मन में आया कि मैं सब जानता हूँ। ये क्या जानते हैं, बेचारे सुनते ही मैं जानता हूँ, ऐसा मत वाला हो जाता है। और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, बुद्ध जनों से विवेक से कुछ कुछ जानने लगा, तथा मूर्खोस्मी ज्वर यो मधो में दट गता, जैसे बुखार उतरा ऐसे वो अभिमान उतर गया। मैं तो अभी तक छोड़ने के लायक ही नहीं हूँ। बोधारो मसरग्रस्ता प्रभस मैं दूषिता अबोध हो पता धीरे मंगे सुभाषितम, भर्तृ कहता है कि मैं क्या कहूँ, मेरी बात सुनने के लायक कैसे होंगे, क्यों बोधारो मसरग्रस्त, जानने वाले तो ईर्ष्या हो गई, तुम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, तुम भी हमारी बात सुनते नहीं। और प्रभु जो धन संपत्ति राज्य है वे समझेंगे सब मेरे पास आते हैं, मैं किसी पास जाऊं। और अब वो तो पता अन्य बिचारे लोन लकड़ी करने के लिए रात दिन बैठते हैं, उनको भगत नहीं मिलता, तो किसको सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोध धर्म मतलब करता प्रभु मैं दूषिता अबोध वो भटास्ता ने जीर्ण मंगे सुभाषितम, मेरे पास बहुत अच्छी बातें थी, मेरे शरीर के साथ ही बूढ़ी हो गई, किसको कहूं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, काम देने वाला नहीं। अब उतनी बात सुने तो कुछ योग्यता चाहिए ना, तब ना उसको सुनेगा। तो ऐसे अभिमान के कारण से पतन होता है। इस वास्ते भगवान कहते हैं अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान के साथ भगवान का द्वेष है। दैन्य प्रियत्वाच संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, अपने में जो अभिमान है, त्याग का भी अभिमान, वैराग का भी अभिमान, साधुपने का भी अभिमान, ये अभिमान धनी के होता है, गरीब के भी होता है। ये ऐसा नहीं भी धनी के ही होता है, विद्वान के ही होता है। धनी के नौकरी करने वाले मौत मजूरे आपस में बात करते हैं कि धन तो कोई परमात्मा की कृपा से मिल गया, सेठ में अकल नहीं है। ये पंडित जी बातें उसी करते हैं, अकल नहीं है। अब अकल तो वहां आई है सभी, अकल का अंधा, अकल का पूरा, अकल का अधूरा और घट का पूरा मिलेगा नहीं। मेरे पास धन बहुत है, लाखों करोड़ों रुपया है, आज का पैदा नहीं है, पांच सात लाख पैदा हो जाते, पैदा नहीं है। अब करोड़ों पैदा हो तो पैदा होती है, तो वे धनी निर्धनी है। तो अभिमान में जो अपनी चीज है उसको ठीक नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते कि भीतर में यहाँ दिव्यों सब अभव कैसे हो गए, हाथी के मत वाले गुरु मैं जानता हूँ, जानता कुछ नहीं, जयराम जी की बोल निकल जाएगी। जानना क्या, बुद्धि में संग्रह किया है, बुद्धि में संग्रह नहीं होता परमात्मा का, परमात्मा का स्वयं बोध होता है, स्वयं शुद्ध स्वयं से बोध होता है। गुहे तुम शास्त्रों को अपने शास्त्र रहने को नहीं जानता। हम एक घड़ी दिखा रहे हैं, क्या करें बताओ, मेरे तो व्याख्या पंद्रह अध्याय की रहेगी, बाकी बताओ उनकी व्याख्या करें समय लगेगा, तो बताऊ मैं आपको ऐसी गीता के सब अध्याय जितने ही, इनमें आप इन लोगों को पूछो, आप लोगों पूछो कहाँ कुटिया बनाओगे, कहाँ रहना है ये बताओ। तो वो घबरा गई, तो भगवान पहले ही कहते तुम घबराओ, मंदिर में नहीं चलोगी ऐसा कहा। तो इसमें आपको पूछा क्या है बताओ, यही पूछना था कि ये किस मतलब कांड का है, किस कांड से है संबंधित है, रामचरित में नहीं है ये, रामचरित में है ये नहीं, ये तो कविता कविता वाली का है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित, कविता वाली। अच्छा अच्छा, एक निवेदन है कि राजा बलि के पास में जब वामन ऋषि पधारे तब उन्होंने ये निवेदन किया था कि हम तीन कदम या जो वरदान मांगो आपको देंगे, तो क्या बलि राजा पूरे विश्व का ही सम्राट था, तो बलि राजा को क्या अधिकार पहुंचता है कि पूरे विश्व की जमीन वो दे सके? अगर नहीं दे पाते तो वो अपने वचन से भंग होते, फिर उन्होंने ऐसा कैसा दे दिया उनको? तो क्या क्या शंका क्या है? उसको कहा तुम दे नहीं सकोगे तो तुम नरकों में जाओगे, वचनबद्ध हो गए हो, अब तीन ले दो कमरे सब नाप गए, अब तीस अक्षर कहाँ रखूं? सारी पृथ्वी नाप कर देने का क्या अधिकार था? अधिकार तो उनके तीन मतलब तुम्हारे तुम्हारे शरीर से मानो वो छोटा सा जो भवन है ना। नहीं नहीं, मेरा ये निवेदन है स्वामी जी, कहते हैं मेरा ये निवेदन है कि जब राजा बलि के पास में वामन भगवान पधारे, तो वामन भगवान ने जब उनसे ये तीन कदम रखने के लिए कहा था, उन्होंने कहा जो मांगोगे दिया जाएगा, तो भगवान ने तीन कदम ही मांगे और रखे थे। उनको क्या अधिकार था कि वो सारी पृथ्वी का ही साम्राज्य उनको सौंप दे, जबकि राजा बलि क्या पूरे विश्व में एकमात्र शासक थे? हाँ, दूसरे अन्यत्र कोई राजा नहीं थे पृथ्वी पर? नहीं, चक्रवर्ती थे। दूसरा राजा आप बताओ कौन सा था? मैं अल्प बुद्धि वाला कैसे बता सकता हूँ? वो पूरे राजा थे, तभी तो भगवान ने उसे लेकर इंद्र को राज दिया। पूछो तो रामायण का आप लोगों को दो नाम एक साथ याद आ जाएंगे, एक तो पार्वती की माता जी और एक दूसरे जनक सीता जी की माता जी। जनक बाम अंग सोहे सुने ना, जिमी हिम कर सम सोहे मैं ना, ये कौन सी जगह को का संदेश देती है या शांति का संदेश देती है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। शांति का देती है, युद्ध का नहीं देती है। भगवान ने ये बहम है लोगों को कि भगवान ने युद्ध कराया, बिल्कुल नहीं कराया। वो जैसे बद्रीनाथ जाते जाते कोई अटक जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, हिंदी रास्ता यही है, इधर ही जाऊँ, उस युद्ध करने के लिए पहले तैयार हो गया। भगवान को भी कहा कि मेरे युद्ध में मेरी पक्ष में रहिए, तो युद्ध की तैयारी कर, युद्ध के समय गए मैं नहीं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। तो ये तो रस अरे तू क्या करता है, करते भी तेरा क्या है, तू करना क्या चाहता था, क्या कर रहा है? तो इस भगवान ने नहीं कहा युद्ध करने के लिए, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं है। बताओ आप गीता में और दिखे, भगवान ने शांति का संदेश दिया है। शांति कब होगी? सुनो, शांति कब होगी? जब दुष्टों का विनाश होगा, तो युद्ध से दुष्टों का विनाश हुआ, शांति हुई पीछे। जो शांति संदेश दिया गीता ने युद्ध करने ने बिल्कुल नहीं दिया, कहीं भी कोई बताओ आप पूछो कहीं भी। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये बताया गीता ने। एक आज चर्चा फैल रही है कि आज शिव मंदिरों में शंकर भगवान द्वारा दुग्ध पान हो रहा कह रहे हैं, गणेश जी और नांदिया वगैरह जगह जगह मंदिरों में लोग ऐसे भीड़ लगी है जा रहे हैं। हाँ, पूरे जयपुर से भी फोन आया, जगह जगह से भी ऐसे जगह जगह हो रहा थे, क्या रहस्य है? अब बार क्या भाई, पूरा तो मैं जानता नहीं, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ जो चर्चा को बता दूँ क्यों करते हैं ये। बात ये है कि एक दो जगह सच्ची घटना हो जाए तो कहते हैं, और नहीं तो बात फैलाते हैं लोग। आज पाखंड दम्भ ज्यादा है, असली बात कम है। भूत प्रेत्र पिशाच गई पर लोग हनुमान जी की मैंने छाया आ गई, वहां गई, प्राय पाखंड होता है। इस बात ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसका मेरे को क्या पता क्यों कह रहे हैं? मैंने खुद गणेश भगवान जी को दूध पान कहते हैं, ऐसे मैंने सुना है कि अभी भगवान गणेश जी दूध पान करते हैं, आज ही सुनी मैंने, आज प्रथम सुनी आज। मैंने मेरे हाथों से पाया है माँ देवी मूर्ति को। हो गए थे मेरे हाथों से मैंने पाया है, अब देखो ऐसा हुआ है मैंने पाया है अपने हाथों से, अब बताओ मेरे को क्या पता कैसे है? संभव हो सकता नंदीश्वर ने लड्डू खा लिए, ये बात संभव है। भाव होना चाहिए, भावक ग्राही नार देना, भाव नहीं उतर होगा चतुराई से नहीं चलेगा काम। आप कोई बात कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं? कर्म करने में स्वतंत्र है अपनी परिधि में, जैसे आप यहाँ हिंदुस्तान में अपनी परिधि में स्वतंत्र हो, बाहर जाना पड़ेगा तो आगे मांगनी पड़ेगी। ऐसे मनुष्य कर्म में अपनी परिधि में स्वतंत्र है, मंत्री से आगे जाएगा तो और अधिकार मानना पड़ेगा। बोलो, हम करते जाओ शंका, छोड़ दे क्या? मैं तो कहता हूँ मेरे को पिंड मत छोड़ो, शंका वर्षण कर दिया हूँ। ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? दोनों श्रेष्ठ है। उसमें उत्तम कौन सा है दोनों में? दोनों में उत्तम कौन सा? दोनों में उत्तम काम करना, दोनों उत्तम कर्मयोग तो आया भगवान ने, कर्मयोग दोनों में एक बताकर कर्मयोग श्रेष्ठ बताया पांचवें अध्याय में। कर्मयोग में निष्काम करना, वो निष्काम कर्मयोग होता है, जो कर्म होता है योग थोड़े होता है। निष्काम भाव, निष्काम भाव बिना कर्म होते योग नहीं होता। समत्व योग उचित सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा पूछे। मेरी एक शंका है बाबू जी, हालांकि मैं पूर्ण आस्तिक हूँ और भगवान को मानता हूँ और पूरे तन मन से मानता हूँ। शंका यह है, सभी शास्त्रों और सभी महात्माओं का यह मानना और मेरा भी ये मानना है कि भगवान की इच्छा के विपरीत पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर ये बुरे काम क्यों होते हैं? और अगर बुरे काम होते हैं तो क्या भगवान की इच्छा से होते हैं? कम होते नहीं है, करते हैं। ऐसा नहीं है, होता और करता दो चीज है, एक चीज नहीं है। पता है हमसे नहीं कहा लेकिन मैं मेरा प्रश्न सुधार लेता हूँ साहब, ये बुरे काम क्यों करते हैं? अगर भगवान चाहता है कि भी इस ढंग से होना चाहिए और भगवान कभी बुरे काम को पसंद नहीं करता, तो फिर ये बुरे काम करते ही क्यों और होने क्यों देते हैं? अर्जुन ने पूछा है 36 श्लोक में 3 अध्याय में, अथ के प्रवृत्ति पापम चरति पुरुष अनिच्छ न भी पाप, नहीं चाहता पाप क्यों करता है? तो उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण शोध भव, जो भोगों की संग्रह की इच्छा है वो कराता है पाप, ये इच्छा छोड़ दो नहीं हो पाप, भगवान थोड़े कराते हैं। खूब पूछो। एक प्रश्न और कर रहे हैं आप। गीता में समत्व योग उच्यते, समता को और समदर्शी भाव को बहुत श्रेष्ठ गुण माना गया है। हम विषम परिस्थितियों में किस प्रकार एक अधम व्यक्ति के साथ भी और साथ साथ में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में भी समता भाव रख सके, कृपया व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक में समता है, आप व्यवहार एक करना चाहते हो, व्यवहार एक कहीं बताया ही नहीं है। समवर्ती ने नहीं कहा, समदर्शी ने कहा है। समवर्ती ने कहीं नहीं कहा है, समवर्ती समदर्शी ना, एक परमात्मा तत्व है, ये सब पांच भौतिक है, ये समता है। सब शरीर पांच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बने हुए हैं और सब में परमात्मा का अंश है। ये समदर्शन है, संवर्तन नहीं है। संवर्तन अध्याय करते हैं, संवर्तन होगा तो प्रलय हो जाएगा। तीनों गुणों की साम्यावस्था में प्रलय होता है, तीनों की विषमावस्था में संसार चलता है, संसार में विषम से संसार चलेगा, समता कर तो प्रलय हो जाएगा। बोलो आओ। हाँ स्वामी जी, आप ये बताया था कि मानव के जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है मानव जीवन की? सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? मनुष्यता को पूरा प्राप्त कर लेना। पूरा पाव तीन बात में होता है, करने की, जानने की, मानने की। तीन शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है और जानने की शक्ति है। तीन शक्ति है, तीन से परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जान ले और सेवा कर ले। सेवा करना अपने को जानना और प्रभु को मानना, ये मान ले पूरा। न मांगना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न करना बाकी रहे। कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त ये ज्ञात भी हो जाएगा, पूर्ण मनुष्य हो जाएगा वो, जो करने की शक्ति भी पूरी होगी। करना बाकी रहे तसे कार्य न विद्यते, ज्ञात भी न अवशिष्य थे, न जानना बाकी रहे, न पढ़ना बाकी रहे। ये मनुष्य की पूर्णता है, ये जब तक नहीं होगी तो मनुष्य बना पूरा नहीं है, पशु की तरह है। मारवाड़ी कहावत याद आ गई कि बेमाता ने सासो पढ़ियो तो मिनक रूप एक डंडो घड़ियो। बेमाता ने सासो पढ़ियो मिनक रूप डंडो घड़ियो, लगा दी थी सींग और पूछ, लगा दी मंडी दाढ़ी और मूछ। सींग बायरा पशु है सब, सींग पूछ बड़े बुरा गए मिन पुछ विश्व विशाल। एक पूछे कि आज का जीवन इतना जटिल क्यों है और इंसान के मन में शांति क्यों नहीं है? शांति आप अपना सुख चाहते हैं, दूसरा नहीं चाहते, इस बार शांति है। अपना सुख ना तो सबके सुख में लग जाओ, शांति हो जाएगी, बिल्कुल कर लो प्रत्यक्ष। मेरे को सुख मिले, मेरे को धन मिले, मेरा मान हो जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी परिश्रम। अशांति अशांति होगी ही, कभी अशांति मिट नहीं सकती। और भाई दूसरों को सुख मिले, दूसरों का आदर मिले, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों को सुख मिले, सब आराम, दूसरों को मुक्ति, दूसरों की हो, शांति न हो जाए मेरा कान पकड़ लेना आ जाना। स्वार्थ तो अपना चाहते हो, शांति चाहते हो, स्वार्थ तो कुत्ता भी चाहते, लड़ाई होती है, कुत्ते खेलते हैं आपस में, टुकड़ा लड़ते हैं, ऐसे टुकड़े के लिए लड़ते हैं कुत्तों की तरह। कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा अमर है, जब आदमी मर जाता है तो वो आत्मा भी आत्मा अमर हो जाती है, जब नया जन्म होता है तो वो क्या चीज है? तो जैसे बच्चा होता है पैदा, वो नया जन्म है, कुत्ते के हो गया, गधे के हो गया, सूर के हो गया, सब बच्चा नया जन्म है उसी का ही। आत्मा तो अमर है, वो तो एक बार ही होती है, अमर है सभी तो आफत होती है, अगर मर जाए तो निहाली हो जानी, पापों ही कट जाए सभी। अमर नहीं हो तो आफत क्या? एक प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ, परमात्मा सर्वज्ञ है या सर्वव्यापी है? बस दोनों है, सर्वव्यापी भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वसमर्थ भी है, भगवान अनंत गुण है। दो मिनट रह गए। और आर्यन शब्द लागड़ो अकीय वेदरो अकुतुंद मृदु हो है। कह रहे हैं ये जो अरिहंत, नमो अरिहंतानम है ना, ये अरिहंत शब्द ये कौन से वेद का है? वेद का नहीं है, वेद विरुद्ध है जैनियों का। नमो अरिहंतानम वैद्यों का, उनको वो करना चाहिए, उनको भी मेरी सम्मति पूछे तो तुम जरूर ये करो, अपनी संध्या करो, मैं तो ये सम्मति दूंगा उसका जप करो। महाराज अन्यथा नहीं ले, महाराज जी की बात का अन्यथा न लेवे। महाराज जी कहते हैं ये वेद में तो नहीं है, पर फिर भी इसका जो कोई करते हैं संध्या तो इसका करना चाहिए उन्हें। मैं तो वो सवाल कोई पूछे, जैनी पूछे तो कोई खत्म करो, मुसलमान पूछे तो उसको यही कहता हूँ, तुम अपना काम करो, सबको अपना अपना नमाज पढ़ो, उनको नमाज पढ़ो, तुम्हारा जो धर्म है वो धर्म पालन करो, वो गीता का अनुष्ठान हो जाएगा, शेष धर्म श्रेय पर धर्म बचा। महाराज गीता में एक आया है स्थित प्रज्ञ, तो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने का कोई व्यवहारिक कोई मेथड आप बताएं तो बड़ी व्यवहारिक। बिल्कुल अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे हित करो, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, करके देख लो, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके निर्मम निरहंकार से शांति मती कृत्रिम श्लोक है जो स्थित प्रज्ञ में आता है, दूसरे अध्याय के पिछवन से स्थित प्रज्ञ चलता है, उसमें बिहार कामान या सर्वान कुमार निर्मो निरहंकार। मेरा निवेदन है आपको स्थित प्रज्ञ के लिए, एक मैं राय दूंगा, साधक संजीवनी में यह प्रकरण है दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, तो उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का बहुत विस्तृत वर्णन है, जिससे आपको स्थित प्रज्ञ होने में पूरी सहायता मिलेगी। एक तरफ तो भगवान ने अहंकार त्यागने की सलाह दी है, तो दूसरी तरफ भगवान ने सब जगह मैं हूँ ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा है कि वो प्यारा था अर्जुन ने स्वास्थ्य, जहाँ मैं हूँ का अनेक शब्द दिया है, अश्वदल भूषण नहीं कहना चाहिए, इधन देना तपस्या न अभक्ता कदाचन न से अशुश्रूषी दोष दृष्टि वाले को मत कहना, ये दोष दृष्टि वाले भगवान अहंकार है, भगवान अहंकार थोड़ा ही समझाने के लिए कहते हैं।